Και συνεχίζει ο Άγιος για να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει να φωτιστεί ο νους μας και τι είναι το σκοτάδι που κυκλοφορεί στον κόσμο. Όλα αυτά που λέμε δηλαδή είναι ακριβώς οι δύο αυτές καταστάσεις. Από τη μια είναι ο κόσμος που λέει όλα αυτά που λέμε και από την άλλη ο Θεός που λέει τα αντίθετα. Και συνεχίζει ο Άγιος. Η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Έτσι ο κόσμος σήμερα εκτιμάει ποιους καλύτερες πανεπιστημίων, ξέρω εγώ, τους νομπελίστες, αυτούς που έχουν τα διδακτορικά, που είναι πρώτοι, ξέρω, στις εφευρέσεις και λοιπά, στα εργαστήρια και λοιπά, και στα προγράμματα και βλέπω, φαίνονται στη τηλεόραση και όλα αυτά. Ο Θεός λέει ότι πολύ πιο μεγάλη αξία για μένα έχει αυτός που έχει φτάσει να γνωρίσει όχι το σύμπαν και τα αστέρια και ξέρω τις μικροδομές της ύλης και όλα αυτά τα επιστημονικά, αλλά έχει φτάσει να γνωρίσει τον εαυτό του και να καταλάβει ότι είναι ένα τίποτα. Γιατί αυτό σημαίνει να γνωρίσει τον εαυτό σου, να καταλάβει ότι είσαι το μηδέν. Αυτή είναι η αληθινή γνώση του εαυτού μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι να φτάσει δηλαδή στην ταπείνωση. Αυτός είναι ο πραγματικά μεγάλος. Γι' αυτό είπε πάλι ο Χριστός μας ότι αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, ταπεινοί δηλαδή, δεν μπορείτε να πείτε στη Βασιλεία. Έτσι. Για τον κόσμο τώρα, σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι πιο μεγάλο από το να γνωρίσεις όλες αυτές τις επιστήμες και όλα αυτά τα υπέροχα τέλος πάντων που μας αποκαλύπτει η επιστήμη. Ναι, είναι πιο μεγάλο. Ένας γέροντας δηλαδή, ένας αγράμματος, όπως είναι ο πατήρ Πορφύριος, είναι πολύ πιο μεγάλος από έναν πανεπιστήμονα. Γιατί αυτός ο πατήρ Πορφύριος είχε φτάσει στην ταπείνωση.